in your eyes, little one. Where do you go to dream? To a place we all know, the land of make-believe. Van de Roosendaal van Radio CFM Zandvoort en ik ben onderweg voor mijn programma naar de waterleiding Duinen. En daar ontmoet ik 's avonds boswachter Martin Jonker en Bart Noord. Staat Martin Jonker, duinwachter. Wie is Martin Jonker precies? Martin Jonker, dat is die mag zeggen dat hij gelukkig boswachter is hier in de Amsterdamse waterleiding Duinen. We gaan vandaag of vanavond kijken naar de vleermuizen. We zullen daar wat over vertellen, wat ze doen in de bunkers. Wie ik ben. Ik ben opgegroeid in Katwijk. Nou, daar zijn ook volop bunkers te vinden. Dus in mijn jeugd was ik daar te vinden. In de eerste instantie niet om vleermuizen te bekijken. Daar waren we om het een beetje te ravolden. Door mijn werk onder andere weet ik dat het erg belangrijk is dat er een aantal bunkers goed beschermd wordt. Want het zijn ja, beesten die een beschermde status hebben. En dat moet zo blijven. Want waar staan wij nu zelf? We staan bij het Roze Waterveld. Hier ligt een bunkercomplex uit de Tweede Wereldoorlog. En hier zijn een groot aantal bunkers afgesloten voor publiek door middel van hekwerken. En daar leven in de winter een grote aantal vleermuizen, maar ook in de zomer. C'est des histoires à la gomme. L'amour, mon vieux, c'est tout comme des bubble, bubble gum. Tu bailles et tu t'étires comme. Tu éclates de rire comme. Bart Noord is van de Vleermuizenwerkgroep en Bart Noord heeft het geluk hier al 15 jaar in de winter met nog een aantal leden van de Vleermuizenwerkgroep rond te mogen lopen en rijden om de 80 verschillende bunkers die hier openbaar zijn voor ons en waar wij in kunnen, al dan niet met een sleutel, te tellen op vleermuizen. Ik werk in de automatisering, heb wel een poging gedaan tot biologie studeren, maar is er nooit van gekomen. Het is eigenlijk een uit de hand gegroeide hobby. Waarom ben je zo gefascineerd door vleermuizen? Ja, het is een. Met vleermuizen kan je met techniek iets. De vleermuizen die kan je horen met bepaalde apparaatjes. Daar vertel ik zo nog wel iets meer over. Daar kan je vervolgens ook met de computer weer mee. Dus het is eigenlijk een combinatie techniek en misschien wel nachtleven die het zo interessant voor mij maakt. Thank you. Bart, waar staan we nou precies? We staan nu in een van de twee bunkertjes die te zien is vanaf het pad bij het Rozenwaterveld. Je hebt dat ene bunkertje met het torentje en we staan nu in die wat langgerektere bunker met de twee ingangen. In de winterperiode zitten ook in deze bunker, waar er toch wel redelijk veel mensen rondwandelen, zitten soms vleermuizen. Die zoeken hier dan toch een heenkomen en die worden, ja, misschien worden ze verstoord, misschien niet. Ze kruipen wel diep weg, dus je zal ze niet zien. Maar soms weten we hier toch vleermuizen te vinden. En eigenlijk is het voor ons wel zo praktisch dat deze bunkertjes open zijn. Dat houdt misschien mensen weg bij bunkers die wat verder van het pad liggen en waar mogelijk wel vleermuizen in zitten. We proberen. Ja, je kan ook toch niet ook alles afsluiten voor mensen. Dus wat dat betreft zijn deze twee bunkertjes wel ideaal. Die liggen mooi voor de mensen om te kijken. En dan kunnen de rest van de bunkers gewoon voor de vleermuizen beschermd blijven. Welke soorten komen er voor in deze bunker bijvoorbeeld? In deze bunker hebben we tot nog toe alleen watervleermuizen gevonden. En dat is een soort die eigenlijk hier in de Amstelswaterlijnduinen het meest algemeen is. Dus we vinden in totaal in de 80 bunkers ongeveer die we tellen, vinden we 200 watervleermuizen. Terwijl in totaal over de hele telling maar 260 dieren hebben. Dus een ontzettend groot deel, 4/5 ongeveer. Dat zijn de watervleermuizen. En dat is een soort die in Nederland gewoon heel erg goed doet. Die stijgt in alle bunkercomplexen en mergelgroeven. Overal gaan die aantallen van de watervleermuizen vooruit. Dus dat is eigenlijk wel goed. En dat geldt voor hier ook. Wordt er veel verstoord eigenlijk als mensen zo'n bunker binnengaan en ze hangen daar? Wat is jouw mening? Ja, vleermuizen worden absoluut verstoord. Vleermuizen die gaan in winter slapen en die zetten eigenlijk hun hard ritme, het aantal tikken per minuut, zullen we zeggen, die gaat naar bijna 1 per minuut. Dus het gaat echt ontzettend omlaag. En elke keer als ze verstoord worden, en dat kan al gebeuren als er iemand onderdoor loopt, door de beweging van de lucht. Dus alleen al omdat het een klein beetje waait rondom zo'n vleermuis, omdat er iemand langs gelopen is, dan kan die al wakker worden. En dat zie je niet meteen, dat duurt soms een kwartier voordat hij wakker wordt. Maar elke keer dat hij wakker wordt, verbruikt hij heel veel energie. En als dat maar vaak genoeg gebeurt, dus een paar keer per winter, op een gegeven moment is de energie op en dan overlijdt hij, dan redt hij het niet. Want er zijn natuurlijk de hele winter geen insecten voor vleermuizen om te eten. Dus eigenlijk is de dood van de vleermuizen dankzij degene die hier naar binnen komt? Ja, dat kan zo zijn. Ja, wat optreft, zeker in de wintermaanden. Dus tussen oktober en april blijf alsjeblieft uit de bunkers. Want dan hebben de vleermuizen er echt last van. En ze kunnen er echt aan doodgaan als ze wakker gemaakt worden. Dus wij tellen ook, we zijn daar heel strikt in zelf als we die tellingen doen. We tellen maar 1 keer. 1 keer per winter. En dan gaan we met maximaal 3 mensen de bunker in. Zodat we echt zo min mogelijk verstoren als heel erg op. We hebben speciale lampen die geen warmte geven. Dus wij zijn daar zelf heel voorzichtig mee. We hebben er ook een vergunning voor. Dat is zijn flora en fauna werd beschermd. Dus je moet er sowieso voorzichtig mee zijn. Maar goed, dat hebben we voor onszelf dan aardig goed geregeld inmiddels. En omdat we toch die aantallen in de gaten willen houden, doen we het 1 keer. Elke winter lang. Elke winter. En daarna ook niet meer. Dus er wordt nooit een tweede keer geteld. Ja, dat is gewoon een extra verstoring weer, waar die dieren aan dood kunnen gaan, uiteindelijk. Martin, jij bent een keer meegeweest met een telling. Vertel, wanneer was dat? Dat is afgelopen winter gebeurd. Op uitnodiging. De vleermuizengroep gaf altijd keurig door aan Waternet wat er gezien was. Met een lijstje daarbij van de mankementen aan de afsluitingen. Zodoende ben ik daarmee in contact gekomen. En op hun uitnodiging een keer meegegaan. En dat was hartstikke leuk. We hadden fantastisch weer, kan ik me herinneren. Er lag een laagje sneeuw. En dan ga je mee zo'n bunker in. En verrassend en verbazend wat je dan tegenkomt. Echt leuk. Martin, wat doe je bij mensen die je op hete daad betrapt in een bunker, terwijl ze dus eigenlijk er helemaal niet moeten zijn, want het is na zonsondergang? Na zonsondergang, ja, dan mag je sowieso niet in de duin zijn, dus ook niet in een bunker. Daar kun je een verbaal voor krijgen. Moeilijker wordt het op het moment dat mensen echt daadwerkelijk vleermuizen verstoren. De verstoring is eigenlijk het strafbare feit. Dus wij moeten eigenlijk zien als mensen vleermuizen opjagen. Nou, we zitten zelf niet in die bunkers, dus vandaar dat de bunkers afgesloten zijn. Dus zien wij bijvoorbeeld wel dat mensen die hekwerken kapot maken, ja, daar zullen we onherroepelijk tegen optreden. En wat doen jullie dan? Daar krijgen ze een verbaal voor, vernieling. En uiteindelijk als daadwerkelijk bewezen kan worden dat mensen vleermuizen verstoord hebben, ja, dan zou je nog een stap verder kunnen gaan. En dat is? Overtreding voor een faunawet. En dan hangen ze inderdaad. Ja, dat is een probleem voor die mensen. Wat kost het zo'n beetje wat je voor boete krijgt hier? Een boete voor verboden toegang is €60. Dus bijvoorbeeld na zonsondergang. Maar is de verstoring van flora en fauna, dan is het iemand anders die dat gaat bepalen, de hoogte van de boete. Dat is niet vastgesteld. Ik heb recente boete gehoord voor het verstoren dus van de verblijfplaatsen van vleermuizen. Dat was €7500. Het was wel een bedrijf die daar de boete voor kreeg. Dus het zit iets anders in elkaar. Die boetes zullen wat hoger zijn. Maar goed, flora en fauna met bekeuring, die zijn een tikje hoger dan de gemiddelde bewandelingsbekeuring. Afgelopen 15 jaar dat ik meeloop, hebben we hier 5 soorten vleermuizen gevonden. Dat is de watervleermuis met een aantal van 200 dieren wel, wat best echt heel veel is. We hebben hier groothoornvleermuizen gevonden. Dat is een vleermuisje met hele grote oren. Zoals de naam al een beetje zegt, maar echt zo groot als het lichaampje zelf. En het leuke is dat hij ze 's winters, dan zie je dat niet, maar dan klapt hij ze onder zijn eigen vleugels terug. Dus dan verstopt hij ze en dat doet hij zodat ze er niet afvriezen. En naast de groothoornvleermuis zijn hier baardvleermuizen gevonden. Maar al jaren niet meer. Dus hij staat nog wel op de lijf, maar eigenlijk met een streepje van joh, hij is weg. En waarom die weg is, is niet echt te zeggen. Ze hebben hier nooit veel gezeten, dus dat is moeilijk. De franjestaart, die is zowel in Zuid- als in Noord-Holland, is die echt in opkomst. In die zin dat we nu iets van 14 beesten hebben, terwijl dat in het verleden er maar 1 of 2 waren. Dus hij gaat vooruit, maar langzaam. Het is een echte bossoort, dus misschien omdat de bossen wat ouder worden, links en rechts. Ik weet niet precies eigenlijk wat de reden is. En we hebben hier, en dat is wel erg leuk, we hebben hier 40 meervleermuizen. En meervleermuizen zijn nog eens extra leuk, omdat die vooral in Nederland heel veel voorkomen en eigenlijk buiten Nederland niet veel. Dus het is ook voor Nederlandse begrippen zijn meervleermuizen zijn gewoon erg leuk. En ook dat ze in de winter teruggevonden worden naar 40 stuks, dat is best veel. We hebben in Den Haag nog iets met 150, 160 dieren en dan nog een stukje met weer 160 dieren. Maar 40 hier toch in die bunkers in de AWD, dat is eigenlijk gewoon prachtig. En dat aantal dat groeit langzaam, maar dat groeit ook. Dus vorig jaar hadden we 38 geloof ik en dit jaar 40. Dus het gaat heel langzaam, maar gaat wel de goede kant op. Waarom heet die meervleermuis? Nou, het is een vleermuis die... Die vliegt boven grote wateren. Dus dan denk je, wat doet hij hier nou in de tuin? Maar het is echt een soort die vliegt op de ringvaart van de Haarlemmermeer, op de Kaag, op de Brazen, op dat soort gebieden. En zomers zitten ze eigenlijk niet of nauwelijks bij die bunkers. S'avonds nog wel eens, want ze balsen wel ook in de zomer bij bunkers. Maar wat doet hij in het najaar? Dan trekt hij echt van dat soort gebieden via de lijnvormige elementen. En dat kan een bomenrij zijn of dat kan een watergang zijn. Trekken ze hier het duingebied in tot in de zeereep om daar in die bunkers te overwinteren. En zijn ze dus eigenlijk weg uit het binnenland. En dan gaan ze echt die zeereep naar die bunkers toe. En het heet een meervleermuis omdat hij op die meren vliegt en op die grotere wateren. En een watervleermuis, dat is dan eigenlijk zijn kleine broertje, die vliegt meer op de slootjes en op het plasje in het dorp en plasje in het bos. Echt wat kleinere plasjes, daar zit die watervleermuis. Je noemde het woord balsen, wat is dat? Balsen is eigenlijk dat de mannetjes de vrouwtjes proberen te lokken. Wat gebeurt er? Die mannetjes die zijn eigenlijk al in de zomer op zoek naar een goede plek om de winter door te brengen en... Er wordt 's winters gepaard door vleermuizen in het najaar, de winter en soms nog een beetje in het voorjaar. En die mannetjes die proberen echt die vrouwtjes naar ze toe te lokken. Dus die roepen. Die gaan gewoon aan de muur hangen of rondvliegen. En die gaan roepen. Het zijn net vogels eigenlijk, die ook fluiten natuurlijk. Dus wat dat betreft doen ze een beetje hetzelfde. En mensen doen het ook een beetje. Ja, fluiten inderdaad. Ja, ja. Bart, wat is er beschermd aan een vleermuis? Nou, er zijn eigenlijk, om het simpel te houden, zijn er drie dingen beschermd. Dat is de verblijfplaats, dat is 's winters of 's zomers. Dat is de baltsplek, dus de plek waar die de vrouwtjes lokt. En dat kan aan een boom zijn of in een gebouw of in een bunker. Dat kan zelfs je eigen woning thuis zijn. En vliegrouten zijn beschermd. En vliegrouten zijn de routes die die beestjes gebruiken om van hun... Of van hun winterplek naar hun zomerplek te komen, of andersom. Of van hun dagverblijf, dus als ze slapen in een boom of in een huis, naar hun fourageergebied, dus hun gebied waar ze eten te komen. En als voorbeeld hier heb je hier Leiduin en Woestijn, die mooie landgoederen met dikke bomen. Nou, daar zitten bijvoorbeeld watervleermuizen in de bomen. En die vliegen 's avonds langs de bomenlandjes die daar door de weilanden lopen, vliegen ze de AWD in om daar op de watertjes te gaan jagen. En 's ochtends vliegen ze weer terug. En voor die meervleermuizen geldt eigenlijk hetzelfde. Die zitten hier al zomers niet, maar in de periode in de herfst en in het voorjaar, dan vliegen ze van hun winterverblijven naar hun zomerverblijven. En dat doen ze ook via lijnvormige elementen. En dat kan van alles zijn. Maar over het algemeen zijn het bomenlanen of waterwegen. En dan is in het geval van die meervleermuis, want die is Europees gezien nog wat extra beschermd. Dat is een habitatrichtlijnsoort, een moeilijk woord, maar goed. Daar zijn de fourageergebieden, dus de etensgebieden, die zijn daar ook van beschermd. En alles wat daar rondom zit. Dus die is nog wat verder beschermd dan die andere soorten. Maar in principe, de verblijfplaatsen, de baltsplekken en de vliegrouten, dat zijn de belangrijke dingen. En het is ook zo dat als je in zo'n vliegroute, dus stel dat je zo'n bomenlaan hebt en je kapt die weg, dan kunnen ze totaal niet meer oriënteren. Want ze vliegen zich echt op objecten, kunnen ze vliegen en dan kunnen ze hun thuisplek niet meer vinden. En dan hebben ze echt wel een probleem. Ja, want als ze jongen hebben, dan kunnen ze de jongen niet meer terugvinden. Dan kunnen ze de jongen niet meer voeren. En het zijn zoogdieren, net als mensen hebben ze melk. Dus wat doen die vrouwtjes? Die gaan, 's nachts gaan ze, in de avond gaan ze de boom uit. Die gaan vliegen, jagen. En dan komen ze ook halverwege de nacht weer terug om de jongen te zogen. En ik zeg jongen, maar vleermuizen hebben eigenlijk maar één jong per jaar. En daarom zijn ze ook zo kwetsbaar. Als ze nou net als muizen 10 keer 6 jongen kregen, dan was het een heel ander verhaal. Maar ze krijgen eigenlijk maar één jong per jaar. En dat moet 's nachts gevoerd worden. Dus midden in de nacht vliegen ze terug om het te voeren. En als die jongen nog heel klein zijn, dan vliegen ze zelfs mee. Dan hangen ze en klemmen ze zich vast aan de moederbuik en dan vliegen ze gewoon mee. Dus nou goed, er is een website www.vleermuis.net en er staan ook foto's op waar ook wel waar je ook wel kan zien dat jongen meevliegen, zullen we zeggen, met de ouders. En er staat sowieso op die website veel meer informatie over vleermuizen, mochten er mensen nog meer willen weten. Ze worden levend geboren vanwege de zoogdieren? Ja, ze hebben haar en ze worden levend geboren, ja, absoluut, ja. Ondersteboven. Ja, dat is heel grappig, maar het komt er dus aan de bovenkant uit in feite. En het komt naar beneden en wordt het opgevangen, dat is wel leuk. Ik heb het wel eens gezien op een filmpje, het wordt opgevangen met de vleugel. Dus dan, ja, het wordt geboren en dan wordt het opgevangen met de vleugel. Dus toch wel leuk, ja. Is dat ooit vastgelegd, dat proces? Ja, daar zijn wel beelden van. Ja, ik denk dat het op YouTube van alles te vinden is, wat dat betreft, ja. maatregelen genomen om vleermuizen te lokken in de bunkers op andere plekken? Nou, vleermuizen zijn heel eigenwijs en niet zomaar te lokken. Dus je kan ook niet echt een bunker bouwen, zullen we zeggen. Of iets wat totaal ongeschikt is gaan gebruiken voor vleermuizen. Maar wat je wel zou kunnen doen, is bunkers waar al vleermuizen zitten, die kan je beter geschikt maken. Dat kan je doen door bijvoorbeeld gaas op te hangen of planken waar ze achter kunnen kruipen, zodat ze gewoon een lekker plekje hebben om aan te hangen. Soms wordt er water ingezet, zodat de vochtigheid van zo'n bunker omhoog gaat. Wat natuurlijk in eerste stap is zorgen dat er geen mensen meer in komen. Dus een hek ervoor of een deur ervoor, zodat het gewoon afgesloten is en de meesten rustig kunnen hangen. Maar echt lokken, dus iets, ja, bij wijze van spreken iets nieuws bouwen en dan hopen dat ze er komen, dat is heel erg moeilijk. En zover ik weet ook niet echt gebeurd. Hoe oriënteren de vleermuizen zich? Nou, vleermuizen kunnen zien, kunnen eigenlijk best redelijk zien, maar vleermuizen gebruiken, omdat ze in Nederland 's nachts vliegen, gebruiken ze echolocatie. En dat is eigenlijk hetzelfde wat duikboten in zee doen, met sonar werken. Dus ze sturen een signaaltje uit, ze schreeuwen eigenlijk heel erg hard, alleen we kunnen het niet horen, want die geluiden zijn te hoog. En dat weerkaatst op een boom of op het pad of op een bunker en dan ook aan de binnenkant en op insecten die ze dus eten. En dat wat die echo die weer kaatst, daar kunnen ze zich precies aan oriënteren. En dat is zelfs zo gevoelig dat ze in een kamer in Engeland hebben ze een keer draden opgehangen, gewoon vislijntjes opgehangen. En daar vlogen de vleermuizen keurig omheen. Dat moet ook wel, want als jij in een open ruimte een mug wil vangen en die wil je 's nachts kunnen vinden, dan moet je natuurlijk daar een goed apparaatje voor hebben, zullen we zeggen. Moet je goed geregeld hebben. Dus die echolocatie die is heel erg nauwkeurig. En ze kunnen ook in zo'n bunker, kunnen ze daar de kiertjes en de gaatjes mee vinden waar ze dan voor een deel in hangen 's winters. Ongelooflijk intelligente beesten. Ja, nou hoe intelligent weet ik niet, maar dat werkt in ieder geval goed. Dolfijnen doen het trouwens ook, hè? Dat geschreeuw wat je van dolfijnen op tv wel eens hoort, dat is ook echolocatie. Dus daar kunnen ze de schone vis mee, ze kunnen ze de grootste zelfs met angst mee maken dat ze vluchten of iets. Maar in ieder geval, daar kunnen ze ook schone vis mee vinden volgens mij, dacht ik. Bart. Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen. Hoe dat zo? Ja, hoe dat zo weet ik niet precies. Maar met de evolutie is er natuurlijk van alles gebeurd. En op een of andere manier zijn het of vogels geweest die meer richting zoogdieren zijn gegaan en vleugels hebben ontwikkeld. Of het zijn muizen geweest die op een gegeven moment dachten, nou laten we maar gaan vliegen. Want dan kunnen we toch insecten pakken waar we normaal gesproken niet bij kunnen. Maar het zijn inderdaad de enige zoogdieren die kunnen vliegen. En het is eigenlijk wel leuk, je ziet vaak die beelden vanuit het buitenland met die hele grote jongens van 30, 40 centimeter, die kaalongs bijvoorbeeld in Indonesië. Maar in Nederland, nou ik durf met zekerheid te zeggen dat er in elke straat in Nederland vleermuizen rondvliegen. En op elk eilandje, boven elk water in Nederland vliegen vleermuizen rond. In de herfst en in het voorjaar. Over het strand vliegen vleermuizen rond die van het zuiden naar het noorden of van het noorden naar het zuiden op trek zijn. Dus dat vliegen dat geeft ze toch de mogelijkheid ook om van A naar B te komen. En dat gebruiken ze blijkbaar. Zijn ze gevaarlijk, vleermuizen? En waarom? De vleermuizen zijn niet gevaarlijk. Vleermuizen zouden eventueel hondsdolheid kunnen hebben. Er zijn in Nederland 2 soorten vleermuizen waar hondsdolheid bij is aangetroffen in het verleden. Dus het advies is altijd, als je een vleermuis ziet, blijf er af. Mocht je er eentje thuis hebben per ongeluk, kijk dan even op www.vleermuis.net. En dan is het advies meestal pakken met een schoenendoos of iets en zet hem buiten. Of doe het raam open en de lichten uit, zodat hij de weg naar buiten kan vinden. Maar blijf gewoon van vleermuizen af. De dieren die gewoon rondvliegen zijn over het algemeen ook niet ziek. Maar op het moment dat je er eentje op de grond ziet zitten, dan is het al verdacht. Ja, waar is die ziek van? Maar goed, ze zijn verder niet gevaarlijk. Ze vliegen niet in je haren. Daar is die echolocatie veel te nauwkeurig voor. Dat is toch echt een fabeltje wat gewoon niet waar is. Wat wel zo kan zijn, is dat ze vlak langs vliegen. Want ja, zulke luchtkunstenaars zijn het weer wel. Dat ze je de wind door de haren kunnen doen gaan, zullen we zeggen. Maar ze zijn niet gevaarlijk, absoluut niet. Nee, ze zijn in Nederland ook erg klein. Groter dan mijn wijsvinger worden ze niet. Als ze de vleugels uitklappen, dan lijkt het groot. Maar het is echt niet groter dan een wijsvinger. Let me say, let me say, let me crush your Nou, die is zo'n beetje eind augustus gaat die plaatsvinden. Dan zijn de mensen van de vleermuizenwerkgroep die begeleiden daar die avond. Dat is hartstikke interessant. Als je wat wil weten over vleermuizen, dan zou ik zeggen, ga mee. Elke vraag die je kan verzinnen, bedenken, daar weten ze deskundig antwoord op te geven. Je moet je wel opgeven van tevoren. Want de verwachting is dat het net zo druk wordt als vorig jaar. Dat kan via het bezoekerscentrum, de Oranjecom. Je kan ook even kijken op de website, dat is www.waternet.nl. Dus even door naar de natuur en je komt vanzelf bij het bezoekerscentrum terecht. Die mensen staan je keurig netjes te woord en zetten je op de lijst. En vergeet het niet. Vliegen alle vleermuizen even ver eigenlijk? Er zijn soorten die leggen op een avond gerust 80 kilometer af. Dus die vliegen 30, 40 kilometer over de waterwegen naar hun voergebied. Dus waar ze eten, forageergebied moet ik zeggen. En dan weer terug in 's ochtends. En er zijn vleermuizen die misschien maar een paar honderd meter afleggen op een avond. Die grote oorvleermuis die heeft van die grote oren bijvoorbeeld omdat die de spinnetjes en de insecten van de bladeren van boompjes af kan pikken. Dus die heeft... Ja, die heeft helemaal geen behoefte om ver te vliegen. Die heeft in de nabije omgeving heeft die al genoeg te eten. Wat we wel terugzien met bijvoorbeeld die meervleermuis, wat al echt een vrij forse vleermuis is voor de Nederlandse vleermuis, is dat ze hier zomers geringd zijn. En net als vogels worden soms vleermuizen ook geringd. En dat ze in de winter teruggevonden zijn in Oost-Duitsland en in Midden-Frankrijk. Dus die leggen toch ook honderden kilometers af. Sweet chocolate, malt, candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because I'm the candy man. Ooh. Who can take a sunrise? Sprinkle it with you. Cover it with chocolate and a miracle to the candy man. Ooh, the candy man can. Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Who can take a rainbow? Who can take a rainbow? Wrap it in a sigh. Wrap it in a sigh. Soak it in the sun and make a groovy lemon pie. The Candyman. The Candyman. The Candyman can. The Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Dream. Dip it. mixes it with love and makes the world taste good. Candyman, the Candyman can, the Candyman can, the Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Yes, the Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Bed-detector is een apparaat die de geluiden, dus eigenlijk de schreeuw waar we het net al over gehad hebben, opvangen. En het leuke is, dat is het ritme van het beestje, dat geeft eigenlijk aan welke soort het is. Dus het apparaat zegt ook of het dus een watervleermuis is of een franjestaart. Dus ja, hartstikke mooi apparaat. Hartstikke geavanceerd inderdaad. Het is er gewoon ingestopt inderdaad en door herkenning ook van andere onderzoeken. Bart, is het waar dat windmolens vleermuizen doden? Er zijn in Nederland nog weinig onderzoeken naar gedaan, maar in het buitenland wel. Ik heb ook videobeelden gezien van een vleermuis die aankomt vliegen bij een windmolen en dan net een tik krijgt en dus naar beneden valt, zullen we zeggen. Maar die heeft het heus niet overleefd. Vleermuizen die op de een of andere manier zijn ze toch wel aangetrokken door die rotorbladen. Het maakt een geluidje, het vibreert, het doet iets. Maar vleermuizen die vliegen daar toch tegenaan, 's nachts. Met name dan de wat grotere soorten die op wat hogere hoogte vliegen. En ik heb in Portugal mensen gesproken die gewoon tientallen vleermuizen onder windmolens vandaan raapten. Dus ja zeker, we weten er in Nederland niet veel van. Er is ook weinig onderzoek naar gedaan. Er lopen 2 onderzoeken geloof ik nu of gaan lopen dit jaar. Maar vleermuizen en windmolens zijn geen goede combinatie. Wat is een Vlendag precies? Nou, Vlend staat voor Vleermuiswerkgroep Nederland. En een Vlendag is meestal eind oktober. En dan komen er zo'n 100, 150, misschien 200 geïnteresseerde vleermuismensen. Of mensen die vleermuizen interessant vinden. Die komen naar de Vlendag toe. En die is de ene keer in Zwolle en dan weer in het zuiden van het land. Dus dat wisselt een beetje waar die gehouden wordt. Maar alle vleermuis geïnteresseerde mensen die komen daar naartoe. En er zijn er allerlei lezingen en praatjes over de onderzoeken die over het algemeen in Nederland zijn uitgevoerd afgelopen jaar. Dus dat kan zijn dat iemand mooie camerabeelden heeft die wil laten zien. Of dat er iemand die meer vleermuizen gevolgd heeft met ringen. Allerlei interessante plaatjes over vleermuizen die komen daar aan de orde. Wat is een Vlendag precies? Nou, Vlend staat voor Vleermuiswerkgroep Nederland. En een Vlendag is meestal eind oktober. En dan komen er zo'n 100, 150, misschien 200 geïnteresseerde vleermuismensen. Of mensen die vleermuizen interessant vinden. Die komen naar de Vlendag toe. En die is de ene keer is die in Zwolle en dan weer in het zuiden van het land. Dus dat wisselt een beetje waar die gehouden wordt. Maar alle vleermuis geïnteresseerde mensen die komen daar naartoe. En er zijn er allerlei lezingen en praatjes over de onderzoeken die over het algemeen in Nederland zijn uitgevoerd afgelopen jaar. Dus dat kan zijn dat iemand mooie camerabeelden heeft die jullie wil laten zien. Of dat er iemand die meer vleermuizen gevolgd heeft met ringen. Allerlei interessante plaatjes over vleermuizen die komen daar aan de orde. Waar kunnen de mensen de informatie halen over deze dag en natuurlijk ook over vleermuizen in totaal? Nou, de website van de VLEN, dus de Vleermuiswerkgroep Nederland, dat is de www.vleermuizen.net. En eigenlijk is dat de enige site waar heel veel informatie over vleermuizen op staat. Dus mensen die iets willen weten, ook over als per ongeluk een keer een vleermuis het huis in is gevlogen, kijk gewoon op www.vleermuizen.net, want daar is het meest te vinden. En boeken, wat raad jij aan als vleermuiskenner om te gaan lezen als beginnend geïnteresseerde? Nou, er is een recente nieuwe Nederlandse verschijning van een zoogdierengids verschenen. En dat is eigenlijk een veldgids, dus ook een heel praktisch gidsje om mee te nemen. En er staat zeer veel in over vleermuizen. En verder wordt er in Nederland niet heel bijzonder veel geschreven. Dus kom je al snel bij een paar Duitsers uit die een aantal mooie boeken hebben geschreven over vleermuizen. Maar goed, die zijn weer terug te vinden in dat Nederlandse veldgidsje. Dus als je een start wil maken, dan zou ik de Nederlandse zoogdierenveldgids gebruiken. Bart, als wij vleermuizen willen zien, waar is de beste plek? Nou, dan kan ik eigenlijk toch de barbecue in de tuin aanbevelen. Maar mocht je nou, want daar vliegen ze gewoon, als je met je rozeetje of met je biertje in de tuin zit, vliegen ze gewoon over in het avondlicht. Dus vleermuizen zien hier in de duin zal je niet lukken. Maar mocht je nou om welke reden ook toch geïnteresseerd zijn in de bunkers die her en der liggen, dan kan ik je het bunkermuseum in Hoek van Holland aanraden. Of er is een nieuw bunkermuseum in Noordwijk sinds een paar jaar waar ook vleermuizen zitten. Maar die zou je er in de zomer niet zien waarschijnlijk. En in Ermuiden is een bunkermuseum. Dus daar, als je echt voor de bunkers gaat, zullen we zeggen, kan ik je toch best naar die musea verwijzen. Hele mooie bunkers, mooie ingerichte musea. Martin, Waternet is trots op zijn vleermuizen. Wat doen jullie daarvoor? Om te beginnen hebben we de samenwerking met de vleermuizenjongens. Dus we sluiten de meest kritische en waarvan we weten van hey, hier zit de vleermuis in, die sluiten we af. We kijken daarna om bijvoorbeeld een aantal bunkers misschien nog beter af te sluiten. Of helemaal in te richten als vleermuizenbunker. Daarnaast verzorgen we dus excursies. Mensen kunnen met ons mee. We vertellen er van alles van. We zijn natuurlijk apentrots dat we hier vijf soorten vleermuizen herbergen. Hè? Dat doen we goed. Waar kunnen de mensen informatie halen over de excursies? In ons bezoekerscentrum, de Oranjecom. En verder natuurlijk op de website. www.waternet.nl. En dan natuur aanklikken. Heren, mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor deze excursie. Het is altijd weer uniek om hier zo privé rondgeleid te worden. Hartstikke bedankt, Martin. Ja, nou, hartstikke graag gedaan. En je bent welkom op de vleermuizenavond bij ons. Hartelijk bedankt, Bart. Graag gedaan, hartstikke leuk. En tot de Nacht van de Vleermuis, eind augustus. wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, ask yourself.